الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النداء. Şimdi النداء İnşayı okuyoruz. İnşanın nevileri vardı değil mi? Emir, nehi, istifam, temenni. Şimdi geldik şeye, nidaya. Nida. El kavaidu. En nida'u nida. Nida ne? Ya zeydu. Ya zeydu. Ya harfi nidadır. Zeydü münadadır. Mütekellim de münadi deniyor ona. Münadi. Nidayı yapan. Seslenen kişiye münadi. Kendisine seslenilen, bakması istenilen kişiye münada. Nida harfi ya. Mesela orada ya. Tabii diğer nida harfleri de var. Şimdi göreceğiz mesela onları. Önce kaideleri bir görelim. El kavaidu. En nida'u talebul ikbali. Nida sözlükte seslenmek demek. Birine ses vermek yani. Şimdi terim olarak nida nedir? En nida'u nida. Talebul ikbali. Yönelmesini talep etmek. Tamam mı? Yani muhataptan yönelmesini talep etmek. Neyle? Bir harfin naibin. Kaim olan harf ile. Nereye kaim olan harf? Menabe ed'u, ed'u makamına, ed'u, unadi, nida ediyorum, çağırıyorum, tamam mı? Makamına kaim olan bir harf ile muhatabın yönelmesini istemek. Buna ne denir? Nida denir. Edevatun nidai temanin, nida edatları, harfleri 8 tanedir. El hemzetü. Hemze. Tamam mı? Başka? Ve ey. Eydir. Ve ya. Ya. Ve a. A. Hemze ve ey yakın mesafede olanlar. Diğerleri de uzaktakileri çağırmak için kullanılıyor. Hemze ve ey. Hemze. E. İşte ey. E ehi. E kardeşim. E Zeydu. E Abdallah. E Allah'ın kulu. Ey. Buna yakın. Diğerleri uzak. Evet. Ve ya. Ve a. Ve ay. Ve eya. Ve heya. Ve va. Va nutbede kullanılıyor biliyorsun. Nutbe. Va Zeyda vardı ya. El mutefeccu aleyh. El hemzetu ve ey. Hemze ve ey. Linidail garibi. Yakına nida içindir. Ve gayruhuma linidail ba'id. Uzaka. Uzaktakilerin de. Ya mutevasıt içindir yalnız ya. Ya var ya. O mutevasıta nida edilir onunla. Çok uzak değil. Çok yakın değil. Orta. Ya. Kad yunezzelu bazen indirilir el ba'idu uzak olan menzilet el garib yakın konumuna indirilir de feyunada ona nida edilir. Halbuki uzaktadır ama nida edilir bil hemzeti hemzeyle ve ey eyle. İşareten işaret etmek için ila kurbihi onun yakın olduğuna minel kalbi kalbe yakındır yani. Ve hudurihi ve onun hazır olduğuna nerede fi zihin zihinde hazırdır. Kalbe yakındır. Bunu göstermek için. Esükkâne na'ma esükkâne nu'manil eraki teyakkanû bi enneküm fî rab'i kalbi sükkân. Esükkâne nu'manil eraki. Ey nu'manul eraki. Na'man da mi? Nu'man. Şeyde vardı bu. Küçük belagatı vardı. Ey nu'manul erak vadisinde bak. Sükkân. Halbuki uzakta da. Ya sükkane de mi? E sükkane le e sükkane Nu'manil Eraki. Teyakkanu yakinen biliniz ki bi enneküm sizler fi reb'i kalbi kalbimin ortasında nesiniz? Sükkanu yerleşmiş kimselersiniz. Kalbimin tam ortasına yerleşmiş kimselersiniz. Her ne kadar zahirin uzaktaysanız da kalbimin tam ortasına yerleşmişsiniz yani. Anlaşıldı. Fakat yünezzelu bazen de indirilir. El garibu yakında olan. Menziletel ba'idi uzak konumundaymış gibi kabul edilir. Uzakta gibi kabul edilir. Feyunada nida edilir. Bi gayril hemzeti ve ey. Hemze ve ey'in dışındaki nida harfleriyle nida edilir. Yani uzağa vaz edilmiş olan nida harfleriyle nida yapılır ki niye? İşareten, işaret etmek için ila uluvi mertebetihi, onun mertebesinin yüceliğine işaret olsun. Veya bunun tam zıttı evvelte, evin hidati menziletihi, menzilesinin konumunun düşüklüğüne işaret etmek için evvelte gafletihi veya gafletine, dalgınlığına işaret etmek için ve şurudi zihni, zihninin dalgın, zihninin şaşırmış olduğuna işaret etmek için uzak için konulmuş nida harfleriyle yanındakine ne yapılır? Yakındakine nida edilir. Yanında bulunduğu halde bir kölenin efendisine eya Mevla'ya, ey efendim, buyurun efendim, ey efendim diye seslenmesi söylemez. Bu ne yüce bir şey. Tamam. Yine yanında bulunan bir kişiye, yanındaki bir adama diyor ki eya hada, ey şu kişi, eya hada. Tamam. Bu değer vermek için de olabilir. Yani sen çok merteben çok yücedir yani. Sen ancak uzağa vaz edilmiş, uzakta kullanılan, müstamel olan nida harfiyle nida edilir. Veyahut da tam tersi, adamın zihni uyku uyuyor, dalgındır, uyuyordur, gaflettedir, zihni dalmıştır. O zaman diyorsun, eya fulanu, ey falanca, hop hop, dinliyor musun? Eya fulanu, ey falanca, yani ey dalgın adam, ey zihni karışık, gaflette olan, uyuklayan kişi, beni dinle. Ya böyle olur veyahut da şanın düşüklüğüne işaret etmek istiyorsun yani. Ha. Yani sen sana yani aşağısın. Eya hada, ey bu, ey düşük basit insan yani. Anlaşıldı. Şimdi misallere bakalım. Ketebe Ebu Tayyib'i. Ebu Tayyib yazdı. İlel vali, valiye mektup yazmış ki ve Ebu Tayyib nerede? Fil i'tikali, tutukluluk halinde. Tutuklu yani. Tutuklu olduğu zaman da Ebu Tayyib valiye mektup yazıyor. Gözaltındaymış. Efendim tutuklamışlar onu. Valiye mektup. E burada nedir? Harfini de. E malike rıkkî. Ey benim köleliğimin sahibi. Efendim. Ve men şe'nuhu. Ve şanı olan. Şanı ne olan? Hibatül lüceyni. Hibat, hibetül lüceyni. Hibatül lüceyni. Gümüşleri hibe etmek, dağıtmak. Ve itkul abidi, köleleri azat etmek. Ey benim rıkkımın, köleliğimin sahibi efendim. Ve işi gücü gümüşten, efendim hibelerde bulunan, köleleri azat eden, hali böyle olan efendim, ulu kişi. Ediyor. Halbuki yanında mıdır? Vali nerede? Deavtüke inden kıta'i دَعَوْتُكَ عِنْدًا قِطَاعِ الرَّجَاءِ وَالْمَوْتُ مِنِّي كَحَبْلِ الْوَرِيدِ Da'avtuke. Seni çağırdım. Sana dua ettim. Sana çağrıda bulundum. Senden imdat istedim. İnden kıta'ir raca'i. Umut kesildiği zamanda. Yani ümidim kesildiğinde artık. Daha vel mevtü minni ve ölüm de bana ki hablil veridi. Ölüm şah damarı kadar bana yaklaştığında sana dua ettim. Seni imdadıma çağırdım. Anlaşıldı. Emalike rıkkı e. Ve kâle Ebu Nuvas. Ebu Nuvas diyor. Ebu Ali el-Hasan bin Haniye bir şiir yazmış. Ya Rabbi, ey Allah'ım, ey Rabbim, in azumet zünubi kesraten. Eğer günahlarım çok olmakla, çok olduğundan dolayı büyük olsalar da felakad alimtu fele andolsun ki felakad andolsun ki alimtu ben bildim bi enne afveke azam. Benim günahlarım çok olduğundan dolayı büyük, azim olsalar bile senin affın azamdır. Daha büyük. Senin, evet. Eğer günahlarım çok olmakla büyük olsalar da yani çok günahım olduğundan dolayı çok büyümüş olsalar da senin affının daha büyük olduğunu vallahi biliyorum. Bildim yani buna. Yemin ederim ki senin affın daha büyüktür. Tamam mı? Ya Rabbi diyor. Ve kâle el-ferezdeku. Ferezdek söyledi. Ne oldu halde? Yeftahiru böbürleniyor, gururlanıyor bir abayı babalarıyla ve yehcu ve hicbediyor Cerir'e. Cerir isimli şairi de onu da ne yapıyor? Hicbediyor yani. Onu kötülüyor. Atalarıyla iftihar ediyor. Cerir'i de hicbediyor. Ulaike abai. İşte bunlar benim atalarım. Bu kimseler, şu anlattıklarım adım. Feci getirni bana. Bir mislihim, onların benzerlerini getir. Onların benzerlerini bana getir. İza cemaatna. Bizi bir araya getirdiği zaman, bizi topladığı zaman. Ya ceriru. Ey cerir. Bizi toplayıp bir araya getirdiği zaman. El mecami'u. Efendim toplantı yerleri. Panayırlar bizi topladığı zaman da sen de şu benim atalarımın benzeri atalar, adamlar soyunu sopunu getir bakalım. Var yok. Yani burada Ferezdek'e göre Cerir önemsiz bir adam olduğu için değersiz bir şahıs olduğu için ya Cerir ya diye ona nefes sanki uzaktakilere nida ediyormuş gibi nida edatını kullanıyor. Ve kâle âharu başka bir kimse de şöyle demiş. Eya cami'ad dünya li gayri belâgatin. Ey eya cami'ad dünya. Ey dünya malını cemeden toplayan. Niye? Li gayri belâgatin. Ulaşılamayan gayeler için, amaçlar için, ulaşılamayan, ulaşılamayacak, elde edilemeyecek amaçlar uğruna dünyayı, dünya malını cem eden kimse. Limen, kime tecma'u topluyorsun ey dünya? Dünyayı kime topluyorsun, dünya malını kime topluyorsun? Ve ente temutu, oysa ki sen öleceksin. Ölecek olduğun halde kime topluyorsun bunları? Bu kadar mal yıkma, yığma yarışı niye var sende? Niye topluyorsun ki? Öleceksin. E ya adam gafil. Ha? muhatap gafil olduğu için ona eyo camiat dünya, ey dünya malını toplayan, li gayri belagatin, ulaşılamayan gayeler için dünya malını toplayan, limen tecma'ud dünya, dünya malını kime topluyorsun, ve ente temutu, sen öleceksin, sen ölecek olduğun halde dünya malını kime topluyorsun, değil mi? El-Bahs. İza eradna, murad ettiğimiz zaman neyi? İkbale ahadin, bir kimsenin yönelmesini, aleyna, bize, bizim üzerimize yönelmesi, bize bakmasını murad ettiğimiz zaman da de'avnâhu, onu çağırırız. Bi zikri ismihi, ismini zikrederek, ev sıfetin min sıfatı, veya sıfatlarından, özelliklerinden, niteliklerinden bir niteliği zikrederek onu çağırırız. Ba'de harfin, harften sonra ki öyle harfi naibin, kaim olan, geçen menâbe ed'u, ed'u makamına kaim olan harften sonra ismini veya sıfatlarından bir sıfatını zikrederek onu şey, ya akıl, ey akıllı, ya racül, ey adam, ya zeydu, ya İbrahimu, ve yüsemma hâda bin nida, buna ne denir? Nida, tamam, nida denir. Ve edevatun nidai, nida edatları hiye, el hemzetü, hemzedir. Ve ey, eydir. Ve ya, ve a, ve ay, ve eya, ve heya, ve va. Vel aslu fi nidail garibi, garibe, yakın olana nida etmekte asıl olan, en yunada bil hemzeti ev ey, ey ile ve hemze ile nida edilmesidir. Ve fi nidail ba'idi, uzaktakine nida etmekte ise asıl olan, en yunada nida edilmesidir. Neyle? Bi gayrihima, hemze ve eyin dışındaki nida harfleriyle. Min bakiyetil edevat, diğer geriye kalan edatlardan. Ya, a, ay, eya, heya, o, bunlar kullanılır. Gayra. Enne hünake, şu kadar ki burada vardır tabi başka nida harfine. Yakındakinde kullanılan nida harfine, uzak kullanmış, uzakta kullanılan, yakına kullanması durumunda tabi bu nida harfinin kullanılmasında ne vardır? Esbaben, sebepler vardır. Belagiyeten, belagatla ilgili özel sebepler vardır. Nedenler vardır ki ted'u, o sebepler sevk ediyor. İlâ muhalefeti hâzil asli. Bu asla muhalefet etmeye götürüyor. Yani yakındakine uzak için konulan nida harfi, uzaktakine yakın için konulan nida harfi kullanılır. Ama orada ne vardır? Bir belagatla ilgili bir neden, bir sebep vardır. Ve sen neşrahu leke hâzihil esbâbe. Bu sebepleri sana şimdi açıklayacağız. Fî mâiyeti gelen ibareler. Teemmel, düşün. El misâlil evvele. Birinci örneği düşün. Tecid, bulursun. El münâdâ fîhi ba'îden. Nida edilen vali uzakta. Emâlike rıkkî diyor. Ey köleliğimin sahibi. Ey ya. Ama hemzeyi kullanmış garip için olan. Değil mi? Velakinne ebettayyibi, fakat ebettayyib nâda nida etti ona bil hemzeti el mevdu'ati lil garibi, yakın için vaz edilmiş hemzeyle ona nida ediyor. Femes sebebu el belâgiyyü, belagatla ilgili neden nedir acaba hüna burada? Hangi sebepten dolayı böyle yapmış? Niye? Eya malike demedi, emalike, emalike rıkkî dedi. Hemzeyi niye kullandı orada? Es-sebebu, sebep enne ebettayyib, ebettayyib erade, istedi ki en yübeyyine, beyan etsin, ennel münada, münada, nida edilen kişi, aler rağmi min bu'dihi fil mekani, mekanda uzaklığının olmasına rağmen, garibun min kalbihi, kalbinde yakındır, müstahzirun, hazır olucudur, bulunucudur yani. Evet. Müstahzır, hazır ve ismi meful sigasıyla belki istahzara, hazır kıldı. müstahzarun hazır kılınandır. Müstahzar yani o hazır kılınmış olandır. Şu sözlüğü bir getir bakayım ona. İstahzara bir şeyi hazır kıldı manasına olursa bu da müstahzarun fi zihni. Yani lazimi manada olsa ismi fail olur da tadi olursa evet, istahlara bir şeyi getirtmek, çağırtmak, bir şeyi getirmek, gözünde canlandırmak, tahayyül etmek, yanında getirtmek, hazırlamak. Müstahdar hazırlama, ilaç hazırlama. Müstahdır, hazır olucu. Biri için getirtmek. Evet, can gözünde canlandırmak. Tehayyül etmek. Müstahdar daha güzel oluyor, ismi meful olur olması da. Müstahvarun hazır kılınmıştır fi zihni, zihninde hazır kılınandır. Yakındır ve müstahvardır. Müstahvarun hazır kılınmıştır fi zihni zihninde. La yagibu kaybolmaz. Ambali kalbinin çıkar. Fekeennehu sanki hadir. O hazırdır yani oradadır. O zihninde devamlı hazır tutulmuş ya. Hazır kılınmış olduğundan dolayı her zaman hemen yanında. Fekeennehu hadirun ma'ahu fi mekanin vahid. Sanki aynı mekandadır. Dolayısıyla o zaman yakın oldu. Emalike rıkkı. Emalike rıkkı. Ya malika demeye gerek kalmıyor. Anlaşıldı. Ve hâzi işte bu latifetun belâgiyetun. Belâgatla ilgili bir nükte inceliktir. Tesûgu. Tesûgu. Dolayısıyla bu nükte caiz kılar. Evet. Evet. Tüsevvigu. Caiz kılar. Tüsevvigu. Caiz kılar bu. Latife bu belagatla ilgili incelik tüsevvihu caiz kılar neyi? İstimalel hemzeti ve ey. Hemze ve ey'in kullanılmasını caiz kılar. Nerede? Fî nidâil ba'îd. Halbuki buna yakın için vaz edilmiş. Uzağın nidâda kullanılmayı caiz kılar. Undur bak ilal emsireti felâsetil bâkiyeti. Geriye kalan 3 örneğe bak. Tecid bulursun. El münâda münâdayı fî küllin. Her birinde minha bu 3 misalde her birinde gariben yakın. Velakinnel mütekellime fakat mütekellim istamele kullandı. Nerede? Fiha bu örneklerde neyi? Ahrufen nidai nida harflerini kullandı. Öyle harfler ki el mevduate konulmuş olan lil ba'id ba'id için konulan nida harflerini halbuki yakındır. Yakındakine uzak için konulan nida harflerini kullanmış. Fema sebebu hada. Bunun sebebi nedir? Es sebebu sebep ennel münada nida edilen fil misali sani ikinci misalde celilul kadri şanı değeri yücedir. Hatiru şe'ni şanı yücedir, yüksektir. Hatırlı yani değerlidir. Feki enne bu'de dereceti sanki derecesinin uzaklığı fil izami yücelikte bu'dun fil mesafe sanki mesafede bir uzaklık kabul edildi. Ve lidâlike işte bundan dolayı ihtara tercih etti el mütekellimu mütekellim fi nidâi nida etmesinde neyi tercih etti? El harfel mevdu'a li nidâil ba'idi ba'iden nida etmek için uzaktakine nida etmek seslenmek için konulmuş nida harfini kullandı tercih etti. Niçin? Li yuşira işaret etmek için mütekellim nereye? İlâ hâde şe'ni rafî'i bu yüksek şana dereceye işaret etmek için. Anlaşıldı? Hı hı. İkincisi de ya Rabbi, ey Rabbim. Ve emma fil misali salisi, ama üçüncü örnekte feli ennel muhatabe muhatab fi itika feli ennel muhatabe muhatab fi itikadil mütekellimi, mütekellimin itikadında nedir? Ve zı'u şe'ni, şanı düşüktür. Sagirul kadri, miktarı, derecesi küçüktür, yani basittir. Fekenne bu'de dereceti, sanki onun derecesinin uzaklığı fil fil inhitati, düşüklükteki, düşüklükte çok uzak, yani çok uzak. Bu'dun fil mesafe, yani şanının düşüklüğü sanki mesafedeki düşüklük uzaklıktır yani. Ve emma fil misali ahir, son misalde feli ennel muhatabı muhatap li gafleti, gafil olduğundan dolayı ve zuhuli, dalgın olduğundan dolayı kâne ve gayru hadirin, orada değil mal mütekellim mütekellim fi mekânin vahid, sanki bir yerde değil. Tamam. Ve kat tahrucu, orada kalalım.